माँ। वो बच्चे दुनिया में खुश नसीब होते हैं जो मम्मी डैडी के करीब होते हैं। Thank you. माफ करना ओम साई राम, तुझसे पहले लूंगा अपने बच्चों का नाम, तुझसे पहले लूंगा अपने बच्चों का नाम।